حديث 2059 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها يعني خدانت فرائضة أو اتبارهي يتمحدات يتبابري جهن خدان ايكي حقوي سيك بتن ددي شاريك بتن ددي فهو صعوليكا تاريكي يعني او مال امريت هيلت ددنا خدانت فرائضة اذت نصيب خوهي ونصيب وان يمحدات يذبري فما بقي بجا بشتي افكست هدجهنا باراخو خدانت چاریک و سیک و هشتیک و ششیک و حتی دو ماهی که دگه نبارا خو شنیکا اذت مینت فهو لی اولا رجل ذکر دبوی ظلامی بتن اوش خرکا فرتر و نزیکتر بومری جا ظلام الویری مقصجه او کو یه نیر بت جا چه بچیک بت کرکک بت یه بچیک بت چه مزم بت ظلام بل هند پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی فراغوت ذکر اذن الویره چوانه مثلا دی بیجین مرو بکه مر جنکا خو هلا و برای خو او جنکا ها دی چاره که خو ور گرد دی دنه پشتی چاره که وی دنه شنی که اف مالت میند دی بو برای وی دی جهر وصف يا أب صحبتها يا دريجة.